și te-ai întors pe pământ. Ce-ai tot umblat? Peste oceane și munți, mereu repe și apoi te-ai hotărât să mă asculti. Parcă nu ți-am zis de atâtea ori, doar iubirea să fiu. Și pot să te zâmbim prin toate, lângă o altă jumătate. Banii n-au fericirea, dar te ajută să întreții iubirea. Și vorba în fine, atâta timp cât ești cu mine, inevitabil va fi bine. Soarele iese din nou, se vadă zâmbetul tău. Parcă nu ți-am zis de atâtea ori, iubirea ta îmi dă fior. Și pot să te zâmbim prin toate, lângă o altă jumătate. Banii n-au fericirea, dar te ajută să întreții iubirea. Toiul verii, mai și plouă din când în când, să ne răcorim puțin. Avem o mulțime de hituri în vara asta, și în limba română și străine, o mulțime de piese bune pe care le mixăm în fiecare seară pentru voi la Kiss Kiss in a Mix, dar și în timpul zilei la Summer Kiss pe plajele din Costinești, Mamaia, Jupiter și Neptun. Pregătim și mesaje, pregătim dedichisuri. Până atunci, Raluca, Surrender, My Love, Deep Central, piesă nouă, Sus până la cer, și apoi o piesă de vară. O să vedeți imediat despre ce e vorba. Continuăm petrecerea la Kiss Kiss in a Mix. Ascult doar hituri. That is burning inside, feels like a hole deep in my heart. When you close that door, you left me cold inside. But I know the wounds will be healed by time. Feels like a fire that is burning inside, feels like a hole deep in my heart. When you close that door, you left me cold.

până la... Lucenzo, Danza cu Dură, piesa asta merge în fiecare vară. Am senzația că și de acum în 10 ani, în fiecare vară se va potrivi piesa asta ca un imn al fiecărei veri. Hai să luăm mesaje care vin la 0722 20 60 20. Un dedichis pentru toți chisomanii și în special pentru Ana Maria și Laura, vă rog, zice Elisei. Și Marian Drăgoescu vrea pentru toți prietenii săi și pentru gașca de la Kiss Kiss in the Mix. Uite o piesă nouă acum de la Caira, Besame, la Summer Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. of dreams, I leave the town, know what I mean. I got my girls surrounding me, we're taking off by this city, led by the sound of R.O.P. I met this guy in a disco, he said his name was Carlito. He got me drinking mojito, dancing limo all night long, and that's the place I wanna go. With my more think you gotta know. Petrecerea merge mai departe. Pregătim în scurtă vreme mesaje de pe facebook.com/KissFM România, de pe wall-ul Kiss. Până atunci vine Alina, Tu ești vara mea, o piesă care ne place foarte mult. Pink și Nate Rose, Just Give Me a Reason, și Rihanna, Diamonds. Vine Facebook-ul imediat. Stați cu urechile ciulite pe Kiss, Kiss in the Mix. Mixăm doar hituri. Bring it back to the music faster. Yo, that's the way we do our thing. Kiss FM. Vreau păcate, libertate. Cu tine aș fugi, fiindcă restul sincer mă stresează. Nu contează, lasă totul înapoi, să fugim în mare goi. Hai acum că ne-am găsit, să alergăm spre răsărit. Orice ar spune vocea ta, știi răspunsul meu. Respira.

Summer Kiss, Kiss in the Mix, două mesaje pe final de oră. Salut Chisoman pentru Bogdo, rămâi fără mine, mâine plec în concediu. Și pentru mine, că a fost ziua mea, la mulți ani, un fel de auto de dichis, așa. Și la mulți ani pentru Bianca din Constanța, din partea verișorului ei, Călin, și din partea celor mai buni prieteni, dar și din partea mamei, v-am rugat pentru ea, Nicole Sherry. Hai să mixăm pe nouă fix Memories și apoi o piesă nouă de la John Newman, Love Me Again. Continuăm petrecerea la Summer Kiss Kiss in the Mix. Kiss FM. This is freedom, you're smiling, I'm smiling too. Cause this is freedom, together we'll find the truth. You know it's freedom when bad things feel so damn good. Yeah, this is freedom. Can we feel freedom? Kiss a fan. With them.

pentru mine. E o nouă oră de Summer Kiss Kiss in the Mix cu voi mai departe, DJ Young și Olex. Hello, băieți, faceți o treabă minunată, țineți lumea ocupată. Salut toți colegii de la o firmă din Alba Iulia care acum ascultă Kiss FM și săptămâna viitoare ascultăm Valurile Mării, zice Radu din Alba Iulia. Perfect fără tine și acum Alex Hepburn, Under, se cheamă piesa, sună foarte bine, iar apoi Shift și Marius Moga, Sus pe Toc. Continuăm petrecerea la Kiss Kiss in the Mix, ascult doar hit-ul. Time you walk away, don't leave me alone with me. See, I'm afraid of the darkness and my demons and the voices saying nothing's gonna be okay. Still breathing through the thunder and the fire and the madness, just to let you shoot me down again. But I'm still breathing. I feel it in my veins, skin, bones, and I'm losing you, me. You're confusing every reason I have left to live. Să facă vraiște. E din Constanța, Caiana, văzut.

heart is a space and now you're home. You show me how to fight for now. You show me, baby. I tell you, baby, and it was easy coming back into you once I figured it out. You were right here all along. It's like you're my mirror. My mirror staring back at me. I couldn't get any bigger with anyone else beside of me. And now as clear as this promise that we're making to perfection into one. Cause it's like you're my mirror. My mirror staring back at me. Staring back at me. Summer Kiss Kiss in a Mix, Party People, cu voi mai departe DJ Young și Olix. Suntem de luni până vineri cu voi de la 8 la 11, iar în weekend, sâmbăta și duminica, ne auzim de la 7 la 10 seara. Până în weekend mai avem puțin, mâine e joi și joi e weekend la noi. Hai să mixăm acum Nick Camarera, Lost, Loaded T, Casablanca și J. Yolo, Te Pup, Papa. Iar apoi o piesă nouă, piesă fresh, la Kiss Kiss in a Mix. Asculți doar hituri. Talk to myself and I wonder if it's right to go back in time to make all the things go right. I wonder why you just left without goodbye. Only with you I had the best time of my life. I'm lost.

love it when you wanna start winding down. And I love it when you wanna say time down. Piesă nouă, piesă fresh la Summer, Kiss Kiss in a Mix, se numește Summertime, Tom Boxer și Morena. Peste 10 minute avem din nou mesaje de pe facebook.com/KissFM România, de pe wall-ul Kiss FM, de la postarea Star de Kissuri. Dar până la Facebook avem Ami, Otra Vez, Red Blonde, Belele și Major Lazer, Get Free. Trei super hituri in the mix pe care le-ați cerut la Kiss Kiss in a Mix. DJ Young și Olex mixăm doar hituri. Să mai zâmbim din când în când. Astea degeaba toată ziua.

Summer, Kiss Kiss in a Mix. Am început o nouă oră de super hituri pe care le mixăm pentru voi. Mixuri, dedichisuri și piese pe care voi le cereți. Uite un mesaj de la Alex din Târgu pentru Alessia. Și nu uitați, aici la Târgu voi dați lumii chef de viață. Ne bucurăm foarte tare. Mixăm D-Bunge, Oliver Twist, Alex Velea e marfă tare, Andra, inevitabil va fi bine, și apoi Naughty Boy și Sam Smith, La La La. E super petrecere la Kiss Kiss in a Mix. Asculți doar hituri. I have a confession, don't take it personal. I have a confession, so you gotta listen. I have a confession, don't take it personal. I say I have a confession, so you gotta listen. See, I like Beyonce, but she did we chica. I like you, Nicki, and yeah, she's bigger. I like Rihanna, she didn't make me deco gaga. I like Amapola, cause people like her. I like Genevieve, I think that she's so sweet. I'm not a worry, cause she know the ring I ring. It's not about you, no, you cannot blame me though. I wanna have them all, I know it's wrong, but the truth is that I'm just bad. Like to do it, do deep. I know you like the bunch and you like the jazzy. You like it to baba and you like Fally Poopa. And I know you love dress up and you know you're singing song. I thought of what you know, and you not blame you though. You wanna have them on, you know it's wrong, but the truth is that you're just not Oliva, Oliva, Oliva. You're soft and Oliva, Oliva, Oliva. Just an Oliva, Oliva, Oliva. Just an Oliva, Oliva, Oliva. Need the bum bum, shake your bum bum, bum bum. You must need the bum bum, shake your bum bum, bum bum. You must need the bum bum. Hold it down, down, down, down. You must need the gong gong. Hold it down, down, down, down. You must need the gong gong. Hold it down, down, down. Nimeni nu doarme, limba ea nici nu rizană, nici primăvară. Fără să ai, nimeni nu doarme.

DJ Young și Olix Special Summer Edition. Mai avem puțin și vom lua mesaje de pe facebook.com/KissFM România, acolo unde suntem o mare familie, familia Facebook Kiss FM, 1.200.000 de kissomani. Hai să mixăm până acolo Black Sea Girls, piesă nouă, Mă mut la mare, o piesă pe care fetele au cântat-o și pe scena Summer Kiss din Costinești. Mixăm apoi Ora Dion, Friends și Eve împreună cu Gwen Stefani, Let Me Blow Your Mind. Continuăm petrecerea la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Astăzi e bine și ziua a început. Îmi fac bagajul pe plajă, mă mut. Drumul spre mare mă așteaptă de mult. Îmi zice hai vino că vara a început. Și un dor, ai

Summer Kiss, Kiss in the Mix, Pink și Nate Rose, Just Give Me a Reason, Jay Murano Edit. Hai să alegem câteva mesaje, câteva dedichisuri. Florin și Diana din Râmnicu Sărată îi spun la mulți ani lui Paul cu mesajul: vulpe bătrână ce ești, dacă tot vrei să faci cinste, păi hai să faci cinste la mare. Hai să mergem frumușel în grup organizat în weekend. Vă dorim drum bun și petrecere frumoasă. Bună băieți, sunt Cristina din Râmnicu Vâlcea, vă ascult în fiecare seară, zi și noapte, vă ascult și la mare, vă ascult și la munte. Ascult și Kiss Kiss in a Mix de când mă știu. Vreau Robin Thicke, o piesă care îi place foarte mult logonicului meu, cu mesajul să nu uite niciodată cât de mult țin la el. Pentru că vorba aceea, dorința voastră e mix pentru noi. Mixăm chiar acum Blurred Lines. Imediat o piesă mai veche, dacă mai țineți minte, Neilini, Muleina. Și apoi una nouă, Jessica D, împreună cu Glance, Get Down. La Summer Kiss Kiss in a Mix, DJ Young și Olex mixăm doar hituri. Thank you. Every time I lost control, I lost control. You just gave me back my soul. You told me Sagapo. You told me Sagapo. And I thought I would let go. Just gave me back my soul. You told me Sagapo. You told me Sagapo. I want